yar yar çiçek dağ deller. Çok gezdim gördüm, Kırşehir ilidir vatanı yurdum. Of. Hep orada arttı evkârım derdim, derdime bir derman ver çiçek dağı. Ah ömrüm ey, hey, yine mi ben yandım? Seni terk edip gitmek, of of. Hele şu gurbetin kahrını çekmek, gel onu da bana sor çiçek dağı. Ah ömrümü yine mi ben yandım? Garibin yurdu içinde gizlidir bin türlü derdi, vay. Z- zalim felek beni yerden ayırdı. Yerden ayrılması zor çiçek dağı. Ah ömrüm ey, hey, yine mi ben yandım?